ہاں تم اولائے تحبونہم، یہ تم وہ لوگ ہو جو ان سے محبت کرتے ہو، ولا یحبونکم، اور وہ تم سے محبت نہیں کرتے، وتؤمنون بالکتاب کلہ، اور تم سب کتابوں پر ایمان رکھتے ہو. یہاں مسلمانوں کا حال بتایا جا رہا ہے کہ تم مسلمان ان کے ساتھ محبت رکھتے ہو. یہاں انتم اولائے میں ضمیر جو ہے یہ ہا اور اولائے کے بیچ میں آ گئی ہے انتم کی. ہا انتم اولائے اصل میں کیا تھا؟ ہا اولائے، لیکن ہا اور اولائے کے درمیان انتم ڈال دیا گیا. ٹھیک ہے، اہل عرب کا یہ طریقہ ہوتا تھا کہ جب کسی لفظ پر زور دینا ہوتا تو پھر اسے دو حروف کے بیچ میں لے آتے، یعنی ہا اور اولائے کے، یعنی انتم کی بات کرنے سے نا انتم پہ سٹریس ہے، تو اس لیے ہا اور اولائے کو سیپریٹ کر دیا گیا اور انتم کو بیچ میں لے آیا گیا. جب یہ بتانا ہو کہ لو میں حاضر ہوں تو کہا جاتا ہے ہا انا زا، یہ کلام کا ایک اسلوب ہے. تو ہا انتم اولائے، تم وہ لوگ ہو، تحبونہم، تم ان سے محبت رکھتے ہو، ولا یحبونکم، اور وہ تم سے محبت نہیں رکھتے، وتؤمنون بالکتاب کلہ، اور تم سب کتابوں کو مانتے، یعنی تورات انجیل سب پر ایمان رکھتے ہو. وَإِذَا لَقُوكُمْ، اور جب وہ تم سے ملاقات کرتے ہیں، قَالُوا آمَنَّا، وہ کہتے ہیں ہم ایمان لائے. وَإِذَا خَلَوْا، اور جب وہ اکیلے ہوتے ہیں، عَدُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ، تو تم پر اپنی انگلیاں کاٹ کھاتے ہیں. مِنَ الْغَيْظِ، غصے کی وجہ سے. غیظ کہتے ہیں ایسی ناراضگی کو جو انسان کا دوران خون تیز کر دے، بلڈ پریشر ہائی ہو جائے جس، لیکن پھر بھی انسان کو انتقامی کاروائی نہ کرے. اور غیظ کا تعلق انسان کی اپنی ذات سے بھی ہو سکتا ہے، جب خود پر غصہ آتا ہے. عدو کا لفظ جو ہے عین دعا دعا، دانتوں سے کاٹنا، غصے سے کاٹنا. انامل انملہ کی جمع ہے، انگلیوں کے بالائی حصے. یعنی تمہارے سامنے تو پھر خوشامد کرتے ہیں، تنہائی میں جا کر تم پہ انگلیاں کاٹتے ہیں اپنی، یعنی غصے کی وجہ سے. قل موتوا بغیظکم، کہہ دیجئے مر جاؤ اپنے غصے میں. ان اللہ علیم بذات الصدور، بے شک اللہ سینوں کے بھید جانتا ہے، دلوں کے راز جانتا ہے. ان تمسسکم حسنتن تسؤہم، اگر تم کو کوئی بھلائی پہنچتی ہے تو ان کو بری لگتی ہے. وان تصبکم سیئتن، اور اگر تم کو کوئی تکلیف چھوتی ہے، یفرحوا بہا، وہ اس پر خوش ہوتے ہیں. وان تصبروا وتتقوا، اور اگر تم صبر کرو اور تقوی اختیار کرو، لا یضرکم کیدہم شیئا، تو ان کی چال تمہیں کچھ بھی نقصان نہیں دے سکتی. یہ حل بتا دیا گیا. آج ہمارا حال کیا ہے؟ ہر کام میں ان کو بلیم کرتے رہتے ہیں، وہ یہ سازش کر رہے ہیں، وہ یہ پروپیگنڈا کر رہے ہیں، انہوں نے یہ نقصان دیا ہے، وہ نقصان دیا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہی سمجھایا ہے کیا؟ کہ اگر تم نے صبر کیا، اخلاقی ترقی کی، تقوی اختیار کیا، تو ان کی چالیں تم پر کارگر ہو ہی نہیں سکتی، تمہیں کچھ بھی نقصان نہیں دے سکتی. تو پھر ضرورت کس بات کی ہے؟ اپنی اصلاح کر لیں، خود سنبھل جائیں، خود اپنی غلطیوں کا اعتراف کریں. ان اللہ بما یعملون محیط، بے شک اللہ تعالیٰ ساتھ اس کے جو وہ عمل کر رہے ہیں گھیرے ہوئے ہیں، ان کے سب کام اللہ کے احاطے میں. محیط کو سوچیے ذرا، محیط کا مطلب ہے گھیرا، یعنی اللہ کا گھیرا ہے ان کے سب اعمال پر، وہ کسی وقت بھی پکڑ سکتا ہے. لیکن تمہاری مدد اس وقت ہوگی جب تم صبر اور تقوی سے کام لوگے. یعنی ہم سوچتے ہیں نا کہ وہ اللہ تعالیٰ دیکھ نہیں رہے، وہ ان کو پکڑتے کیوں نہیں اور ان کو سزا کیوں نہیں ہوتی، مسلمانوں کو کامیابی کیوں نہیں ہوتی. یہ اکثر لوگ ویسی باتیں سوچتے ہیں نا، لیکن بات یہ ہے کہ ہم کامیابی کے لائق تو ہوں، ہمارے اندر وہ کوالٹیز تو ہوں کہ جن کی وجہ سے ہم پر اللہ کی رحمت آئے. وہ اللہ کے مقابلے میں طاقت نہیں رکھتے، طاقت اللہ ہی کی بڑی ہے. لیکن بات صرف یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو احاطے میں رکھے ہوئے ہیں، لیکن پکڑے گا اس وقت جب اس کی مرضی ہوگی، جب ان کی مہلت ختم ہو جائے گی. دوبارہ دیکھیے ان آیات کو. کنتم خیر امت، تم بہترین امت ہو. ہمیں بہترین امت کیوں کہا گیا؟ ہم واقعی بہترین ہیں؟ کیا ہم ہیں بہترین؟ اللہ کی کتاب سچی ہے یا پھر کوئی اور بات ہے؟ یہاں اللہ تعالیٰ تو فرماتے ہیں تم بہترین امت ہو، تو تم سے مراد یہاں پھر کون ہے؟ کون سے مسلمان ہیں؟ کون ہوتے ہیں وہ؟ بنیادی طور پر صحابہ کرام ہی کی طرف اشارہ ہے، اور پھر جو ان کے راستوں پر، ان کے طریقوں پر چلیں. اور اس کی شرط کیا ہے؟ کب ہو بہترین؟ اخرجت للناس، جب کیا کرو گے؟ لوگوں کی بھلائی کے لیے کام کرو گے، اپنی ذات کے لیے نہیں، انسانیت کے لیے جیو گے، اور انسانیت کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، نیکی کا حکم دینا ہوگا، برائیوں سے روکنا ہوگا. تو جب تم یہ کام کرو گے تو بہترین ہوگے، اس کے بغیر بہترین نہیں ہو سکتے. وتؤمنون باللہ، اور سارا ایمان اور اعتماد کس پر؟ اللہ کی ذات پر. اس سے پہلے یہی توقع اہل کتاب سے کی گئی تھی جب ان کو فضلتکم علی العالمین کہا گیا تھا، ان کو بھی یہی ذمہ داری دی گئی تھی، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ، جو برائیاں وہ کرتے تھے اس سے وہ روکتے نہیں تھے. اسی لیے اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کو بہترین امت کہہ کے اہل کتاب کو احساس دلاتے ہیں، ولو آمن اہل الکتاب لکان خیر لہم، اگر اہل کتاب ایمان لے آتے تو ان کے حق میں اچھا ہوتا، یہ کام وہ کرتے تو انہی کو عزت ملتی. منہم المؤمنون، ان میں سے بعض ایسا کرنے والے تھے بھی، لیکن بات بعض کی نہیں نا، وہ اکثرهم الفاسقون، اکثریت جو فاسق ہے. آج آپ دیکھیں امت مسلمہ میں بعض ہیں جو اچھے کام کر رہے ہیں، لیکن اکثریت جو فاسق ہے، تو تبدیلی کیسے آئے، مدد کیسے آئے؟ تو جب تک اکثریت کا رخ نہیں بدلے گا نیکی کی طرف، جب تک اکثریت نیکی کی طرف مائل نہیں ہوگی، اکثریت یہ ذمہ داری ادا نہیں کرے گی، اس وقت تک اللہ کی مدد نہیں آئے گی. پھر اس کے بعد مدینہ میں ہی مسلمانوں کو اہل کتاب سے جو روز واسطہ ہوتا تھا، اور ہر روز ایک نیا پروپیگنڈا اور ہر روز ایک نئی بات، تو اس پر تسلی دی جا رہی ہے کہ ان کی باتوں سے خوف نہ کھاؤ، لن یضروکم الا اذی، یہ اپنی باتوں میں تمہیں سوائے تھوڑی بہت تانے دینے کے اور الزام تراشی کرنے کے اور اذیت دینے کے اس سے زیادہ کچھ نہیں کر سکتے. وَإِن يُقَاتِلُوكُمْ يُوَلُّوكُمُ الْأَدْبَارَ، اگر تم سے جنگ کریں گے تو پیٹ پھیر جائیں گے، ان میں حوصلہ نہیں ہے. اور اس کی دلیل کیا ہے؟ کہ ایسا ہی ہوا، کہیں مسلمانوں کے مقابل اس دور نہ ٹھہر سکے. ثم لا ينصرون، پھر وہ مدد نہ دیے جائیں گے. لیکن آج تو مسلمان مدد نہیں دیے جا رہے، آج تو مسلمان ان کے مقابلے میں پسپاں ہو رہے ہیں. یہ سب کچھ الٹ کیوں گیا؟ کیونکہ ہم صرف نام کے مسلمان رہ گئے، ہم نے وہ ذمہ داری نہیں قبول کی، نہ ادا کی، نہ اس کی پہچان کی. ضربت علیہم الذلت اینما ثقفوا، جہاں کہیں پائے گئے ان پہ ذلت مسلط کی گئی، کبھی آشوریوں کے ہاتھوں، کبھی بابلیوں کے ہاتھوں، اور کبھی سکندر اعظم کے ہاتھوں، اور کبھی بعد کے ادوار میں اور قوموں کے ہاتھوں. جس ملک میں گئے، جہاں گئے، وہیں پر پٹے. الا بحبل من اللہ، مگر امان ملی تو کن کو؟ جو ایمان لے آئے، یا پھر وحبل من الناس، لوگوں سے تعلقات بڑھا کے. اور اس کی مثال کیا ہے؟ اسرائیل. اور اسرائیل کو بھی بہت سے ممالک میں تسلیم نہیں کیا ہوا. وباؤ بغضب من اللہ، اور وہ اللہ کے غضب کے ساتھ پلٹے، اللہ کا غضب ہوا ان پر. وضربت علیہم المسکنہ، اور ان پر محتاجی مسلط کر دی گئی. آج یہی حال مسلمانوں کا ہو گیا. کیوں خیر امتن کی بات کر کے فوراً یہود کی ساری مثالیں کیوں دی جا رہی ہیں؟ کوئی رابطہ نظر آتا ہے آپ کو ان دو میں؟ یعنی امت کو کہا گیا کنتم خیر امتن اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، اور پھر اہل کتاب کی طرف اشارہ کیا، اگر وہ ایمان لاتے تو ان کے لیے اچھا تھا. اور پھر سارے ان کے حالات بتائے جا رہے ہیں، ان کے اوپر جو گزرا اس کی داستان سنائی جا رہی ہے، اس لیے کہ اے مسلمانوں تم نے یہ نہیں کرنا. ان کے ساتھ یہ سب کچھ کیوں ہوا تھا؟ کانو یکفرون بآیات اللہ، اور کیا کرتے تھے؟ ویقتلون الانبیاء بغیر حق، اور کیا وجہ تھی؟ ذالک بما عصوا، کیونکہ نافرمانیاں کرتے تھے. وکانو یعتدون، حد سے بڑھ جاتے تھے گناہوں میں. آج یہی سب کچھ ہمارے اندر پایا جاتا ہے. پھر آپ دیکھیں لیسوا سواء، اللہ تعالیٰ کا انصاف، سب ایک جیسے نہیں. من اہل الکتاب، اہل کتاب میں سے کچھ حق پر قائم، اور حق جن کو نظر آتا وہ فوراً مسلمان ہو جاتے، اس دور میں بھی اور آج بھی. امتن قائمتن یتلون آیات اللہ، اور حق پہ قائم ہونے کی نشانی کیا ہے؟ کیا علامات بتائی گئی ہیں حق پہ قائم ہونے کی؟ صرف زبانی آپ گردان کرتے رہے ہم حق پہ قائم ہیں، ہم حق پرست ہیں، اس سے تو بات نہیں بنتی. ثبوت دینا ہوگا. کیا کر کے؟ یتلون آیات اللہ، اللہ کی آیات پڑھ کر. آنا اللیل، رات کی گھڑیوں میں، یعنی صرف دن نہیں رات کو بھی. یہ رات کو پڑھنے کی شرط کیوں ہے؟ دن کو پڑھنا کافی نہیں؟ اس لیے کہ کوئی کام جو صرف دن کو کیا جائے وہ کام ادھورا کام ہے، جب تک آپ کی راتوں کا کچھ حصہ اس میں شامل نہ ہو. اور پھر خصوصی طور پر رات کی نمازوں میں قرآن کے پڑھنے کا ذکر کیا جا رہا ہے. اور پھر رات کو کوئی دیکھتا جو نہیں, یعنی جب دیکھ رہے ہوں اس وقت ہم آپ کو پکڑ کے بٹھائے ہوئے تو آپ پڑھ رہے ہیں, رات کو آپ ہمارے ہاتھ کہاں آئیں گے. لیکن پھر بھی جو شخص جس کے اپنے اندر خیر ہوگی وہ دن ہی نہیں رات کو بھی اللہ کی آیات پڑھے گا, وہ ہم یسجدون, اور نمازوں کی پابندی ہوگی. کہہ کہلا کے نماز نہیں, خود سجدہ ریز ہونا. اور رات میں صبح کی نماز بھی ہے, عشاء کی بھی ہے, مغرب کی بھی ہے, اور پھر تہجد بھی ہے. دن میں تو صرف دو نمازیں, ظہر اور عصر, باقی تو رات ہی کی ہے. مغرب بھی جب دن چلا جاتا تو رات ہی کی نماز ہو جاتی ہے. تو اس لیے خاص طور پر رات کے وقت اللہ کی آیات کی تلاوت, اور پھر یؤمنون باللہ, اللہ پر ایمان, اعتماد, والیوم الآخر, آخرت کا احساس, حق پر قائم ہونے کی علامت, ویامرون بالمعروف وینہون عن المنکر. صرف نماز ہی نہیں, صرف تلاوت ہی نہیں, صرف زبان سے ایمان باللہ اور آخرت ہی نہیں, نیکی کا حکم بھی دو گے اور برائی سے روکو گے. اور کیا, ویسارعون فی الخیرات, نیکی کے کاموں میں پر لگا کے اڑنے والی بات, دوڑ کے آگے بڑھنے والی. ہمارا حال کیا ہے؟ اس سے بہت بڑی اہم بات پتہ چل رہی ہے کہ ہمیں صرف اپنے اعمال کو ٹھیک نہیں کرنا بلکہ اطراف کو بھی ٹھیک کرنا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, تم میں سے کوئی شخص جب کوئی برائی دیکھے تو اسے بزور بازو ختم کرے, اگر ایسا نہیں کر سکتا تو زبان سے ہی روکے, اور اگر اتنا بھی نہیں کر سکتا تو کم از کم دل ہی میں اسے برا سمجھے. اور یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے, یہ صحیح مسلم کی روایت ہے. اور کل بھی شاید میں نے آپ کو حدیث سنائی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم ضرور نیکی کا حکم دو گے اور برائی سے روکو گے, ورنہ تم دعائیں کرو گے اور تمہاری دعائیں قبول نہ ہوں گی. اور پھر آپ دیکھیں کہ نیکی کا حکم دے کے, برائیوں سے روک کے, پھر یہ سارے ان فی الخیرات میں ساری بھلائیاں جو ہیں ان کے لیے دوڑ دھوپ. یہ سارے ان سین رے این سرا کے, سری کا مطلب ہوتا جلدی کرنے والا, سرعت تیزی کرنے والا, یعنی دوڑ پڑنے والا نیکی کی طرف, بھلائی کے کاموں کی طرف. اچھا, دوڑنے کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے؟ ذرا امیجن کریں, یہ سارے ہونا فل خیرات, میرے ذہن میں تو ایسے آتا ہے جیسے کوئی شخص ایسے کھڑا تھا اور اس کو اشارہ ہوا اور وہ بھاگ پڑا کام کے لیے. تیار کرنا پڑتا ہے پہلے اپنے آپ کو, مینٹلی بھی اور فزیکلی دونوں طرح سے اپنے آپ کو پریپئر کرنا پڑتا ہے دوڑنے کے لیے. جو شخص کبھی چلا نا, وہ دوڑ نہیں سکتا, کہ دوڑ سکتا, دوڑے گا تو گرے گا, یہ اس کے مسل اتنے اکڑ جائیں گے کہ وہ چلنے کے قابل بھی نہیں رہے گا. سست اور نکمے لوگوں کو اگر دوڑنا پڑے تو کیا بنے ان کا, اپنی ہڈیاں تڑا بٹ. تو یہ سارے ان فی الخیرات ہر سستی اور ہر کوتاہی اور نکمے پن کی نفی کرتا ہے. یعنی بالکل مجھے ایسا لگتا ہے جب میں پڑھتی ہوں نا, یہ سارے ان فی الخیرات, ایکٹیو انسان کی تصویر سامنے آتی ہے کہ جو بس دوڑ رہا ہے, بھاگ رہا ہے, یعنی کام کرنے کو تیار ہے, ہر دم تیار. یعنی اچھا ابھی کر لیتے ہیں, اچھا پھر کر لیں گے نا, پھر کیا ہوا. وَأُولَئِكَ مِنَ الصَّالِحِينَ, اور یہی لوگ صالح ہیں. یہاں سے پتہ چلتا ہے صالحین کس کو کہتے ہیں اور عمل الصالحات کیا ہوتے ہیں. آپ کے ذہن میں کیا تصویر آتی ہے عمل الصالحات کی, نیک کاموں کی؟ بس نماز روزہ کر لیا وہ صالح بن گئے, یہ کوئی ذکر تسبیح وغیرہ کر لی بیٹھ کے کہیں. یہاں پر آپ دیکھیں گے سب پریکٹیکل کام ہے, اور جو سارے ان فی الخیرات میں سوشل ورک کے سارے کام آ جاتے ہیں. وَمَا يَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَلَنْ يُكْفَرُوا, جو بھی خیر کا کچھ بھی کام کرو گے ناشکری نہ کی جائے گی. وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالْمُتَّقِينَ, اور اللہ جانتا ہے متقی لوگوں. اس کے برعکس دوسرا گروہ بتا دیا گیا, اِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا, جو نہیں مانیں گے, لَنْ تُغْنِ عَنْهُمْ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا, پھر جس مال اور اولاد کے لیے جی رہے ہو یہ قیامت کے دن نہ بچائے گا. وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ, اور ایسے لوگ جو نمائشی کام کرتے ہیں کفر کے ساتھ, بڑے بڑے چیریٹی شوز اور نہ معلوم اور کون کون سے بظاہر نیکی کے کام, ان سب کی حقیقت کیا ہے؟ کفر و شرک کے ساتھ ان پہ پالا پڑ جائے گا, جلستی لو کے ذریعے وہ سب فصل تباہ ہو جائے گی. اللہ نے ان پہ ظلم نہیں کیا, اپنے پہ خود ظلم کرتے. پھر اہل ایمان کو سمجھایا جا رہا ہے, دیکھو اہل کتاب کو دلی دوست نہ بنانا, وہ تم سے محبت نہیں کرتے, تم ان سے محبت کرتے. یہ جو بات ہے, تم ان سے محبت کرتے وہ نہیں محبت کرتے, اس کی کوئی دلیل؟ ہر مشکل وقت میں ہم سہارے کے لیے ان کی طرف دیکھتے ہیں اور پھر کب وہ کام آتے ہیں. ہمارے دل ان کے لیے کتنے نرم, کتنے مروب ہیں, ہم ان سے ہر چیز میں ان کو فالو کرنا چاہتے ہیں. جب دلوں کو ٹٹولے, جتنی محبت ان سے ہے, ان کے کلچر سے, ان کے طور طریقوں سے, ان کی سب چیزوں سے, اسی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے طریقوں سے بھی ہے. اپنے آپ سے ایک سوال تو کریں, ہاں تم ہاؤ لائے تو ہبو نہ ہوں بلا یہ ہبو نہ کم, وہ تمہیں کچھ بھی اہمیت نہیں دیتے, ان کے دلوں میں تمہاری کوئی جگہ نہیں, کوئی قدر نہیں. یہ کہہ رہی ہیں کہ وہاں کی نیشنلٹی مل جائے تو پاکستانی کہلانا بھی پسند نہیں کرتی, اور ان کا حال یہ ہے کہ سامنے تو تمہارے پھر بھی اچھے ہوتے ہیں, جب اکیلے ہوتے ہیں تو تم پہ اپنی انگلیاں کاٹ کھاتے ہیں غصے سے, اتنی نفرت ہے تم سے. ان تنسس کم حسن تم تسو ہوں, اگر تم کو تکلیف پہنچتی ہے تو ان کو بہت اچھا لگتا ہے, اور اگر تم کو بھلائی پہنچتی ہے تو ان کو بہت برا لگتا ہے, اور اگر کوئی تکلیف آتی ہے تو خوش ہوتے ہیں. اور یہ جملہ جو ہے نا اس کو مارک کر لیں, ان تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا, کچھ ڈرنے کی ضرورت نہیں, کسی کی چال کچھ نقصان نہیں دے گی, اپنی اصلاح کر لو. اس سلسلے میں آپ دیکھیے کہ پیچھے جو آیت گزری تھی اس میں خاص طور پر یہود و نصارہ سے دوستی نہ کرنے کی بات تھی, لا تتخذ اليهود والنصارہ اولیاء. یہاں آپ نے غور کیا کہ من دونکم کہہ دیا گیا ہے, اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ صرف یہود و نصارہ ہی نہیں بلکہ اپنے علاوہ کوئی بھی دوسرا جو مذہب ہے اس کے لوگوں کو دلی رازدار نہ بناؤ. اب دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اپنے سوا دوسروں سے دلی دوستی نہ رکھو. کیوں نہ رکھو, وجہ کیا ہے, کیوں منع کیا جا رہا ہے؟ کیونکہ جب کسی کو کسی سے دوستی سے منع کیا جاتا ہے تو یہ بات دوسرے کو بہت گراں گزرتی. مثلاً آپ جب ینگ تھے یا جو بچیاں ہیں تو بسا اوقات ماں باپ اپنے بچوں سے کہتے ہیں دیکھو فلاں سے دوستی مت رکھو, کہتے ہیں نا, اور بچوں کو یہ بات بہت بری لگتی. پھر ماں باپ دشمن نظر آتے ہیں اور اس طرح ماں باپ سے بچے ڈسٹنس پیدا کر لیتے ہیں اور دوستوں کی طرف اور مائل ہو جاتے ہیں. پھر ایک وقت آتا ہے کہ ماں باپ جو کہتے ہیں وہ سچ ہو جاتا ہے, وہ نقصان اٹھاتے ہیں, پھر پچھتاتے ہیں. تو یہ ماں باپ کی محبت ہوتی ہے, رحم و کرم ہوتا ہے, ماں باپ سے بڑھ کر کوئی خیر خواہ نہیں ہو سکتا. اور یہ خیر خواہی صرف انسانوں میں نہیں, جانوروں میں بھی آپ دیکھیں گے کہ کس طرح جانور بھی اپنے بچوں کو گرمی, سردی, بھوک, تکلیف سے بچاتے ہیں. آپ نے کبھی مرغی کو دیکھا کہ جس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں؟ آپ نے یہ نظارہ کبھی دیکھا تو اتنا خوبصورت نظارہ ہوتا ہے کہ ماں اپنے بچوں کو لیے جا رہی ہے پیچھے, آج بس چلے آ رہے ہیں اور ان کو دانا پکڑ پکڑ کے دے رہی ہے, اور اگر کسی اور کی آواز سنتی, کسی بلی کتے کی یا کوئی اور شور شرابہ, تو فوراً ان کو اپنے پروں کے نیچے چھپا لیتی. یہ دراصل وہ جذبہ رحمت اور محبت ہے جو اللہ نے ماں کے دل میں رکھا ہے. یہ جذبہ ساری زندگی قائم رہتا ہے, یہ ختم نہیں ہوتا اگرچہ بچے ستائیں بھی, پریشان بھی کریں. اسی جذبے کے تحت جب بچے بڑے بھی ہو جاتے ہیں, سمجھدار بھی ہو جاتے ہیں, تو ماں ان کو بہت سی چیزوں سے روکتی ہے جو بسا اوقات ان کو پسند نہیں بھی آتی. اللہ تعالیٰ تو 70 ماؤں سے بڑھ کر پیار کرنے والے ہیں. وہ ہمیں جب کسی بھی چیز سے روکتے ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ کوئی تعصب کی بات ہے یا کوئی ہمارے مفاد کے خلاف ہے یا ہمیں کوئی پریشان کرنا مقصود ہے, اس میں ہمارا فائدہ ہوتا ہے. بسا اوقات اللہ تعالیٰ ایک حکم بیان کر کے اس کی وجوہات بھی بتا دیتے ہیں کہ اس لیے تم کو روکا جا رہا ہے, اور بعض اوقات صرف روک دیا جاتا ہے اور وجہ کہیں اور بتا دی جاتی, یہ نہیں بھی بتائی جاتی. تو چونکہ ہمارا اللہ تعالیٰ پر ایمان ہے, اعتماد ہے, یقین ہے کہ وہ ہمارے خیر خواہ ہیں اور جو بھی ہمیں حکم دیں گے آمننا اور صدقنا ہم خوشی سے مانیں گے, اس لیے مومن یہ کبھی نہیں پوچھتا کیوں. اگر اس کو بتا دیا جائے تو اس کے ایمان میں اور اضافہ ہوتا ہے, نہیں بھی بتایا جائے تو وہ اس حکم پر عمل کرنے کو اپنی عین سعادت سمجھتا ہے. بہرحال یہاں پر آپ ذرا ٹیکسٹ پہ دیکھیے, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا تتخذوا بطانۃ من دونکم, اپنے سوا دوسروں کو دلی دوست نہ بناؤ, یعنی مسلمانوں کے علاوہ نان مسلمز کو رازدان نہ بناؤ. کیوں؟ نمبر ایک, لا یألونکم خبالا, کہ وہ نہیں کمی کریں گے کسی فساد کی, ان کی دوستی تمہارے لیے خرابی, فساد, تباہی کا سبب ہوگی. نمبر دو, ودو ما انتم, وہ چاہتے ہیں کہ تم مشکل میں پڑو، تو وہ دوستی کے ذریعے سے تمہیں اس دلدل میں لے جائیں گے کہ جس سے نکلنا تمہارے لیے دوبھر ہو جائے گا. ودو ما انتم. نمبر تین، قد بدت البغضاء من افواههم وما تخفي صدورهم اکبر، کہ ان کے منہ اور ان کے سینے میں تمہارے لیے بہت بغض اور نفرت ہے. تو جو شخص تمہارے لیے بغض رکھتا ہے اور تمہارے خلاف زبان کھولتا رہتا ہے، تم اس سے دوستی کر کے کیا کرو گے؟ وہ تو کسی وقت بھی تمہارے راز کھول دے گا اور وہ تمہیں بلیک میل کریں گے. اس لیے ایسے شخص کو اپنا راز ہی کیوں دیتے ہو کہ جس کے دل میں تمہاری کوئی قدر اور احترام نہیں، کوئی محبت نہیں، کوئی خیر خواہی نہیں. دوستی تو نام ہے خیر خواہی کا، تو ایسے شخص کو کیوں دوست بناؤ کہ جس کی زبان اور دل دونوں ہی تمہارے دشمن ہیں؟ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، قد بینا لکم الآیات ان کنتم تعقلون، ہم نے تو آیات کھول کے تمہارے سامنے رکھ دی ہیں، اگر تم میں عقل ہے تو سمجھ جاؤ. اگلی وجہ، ہاں تم الائے تحبونہم ولا یحبونکم، وہ تم سے محبت نہیں رکھتے حالانکہ تم ان سے محبت رکھتے ہو. آپ دیکھیں کہ وہ شخص کیسے دوست ہو سکتا ہے جس کے دل میں تمہاری محبت ہی نہ ہو اور تم یک طرفہ طور پر انہیں چاہ رہے ہو؟ تو ایسی دوستی کہاں تک نبھے گی جس میں صرف ون سائیڈڈ محبت ہو، دو طرفہ نہ ہو. پھر وَتُؤْمِنُونَ بِالْكِتَابِ كُلِّهِ، وہ تمہاری کتابوں کو بھی نہیں مانتے حالانکہ تم ان کی کتابوں کو مانتے ہو. پھر ان کا رویہ منافقانہ ہے، کیسے؟ وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا أَدُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ، تمہارے منہ پہ پھر تم پہ اعتماد کا اظہار کرتے ہیں حالانکہ تنہائی میں وہ تم پر انگلیاں کاٹتے ہیں، غصے کا اظہار کرتے ہیں. یعنی ان کے ظاہری اور باطنی رویے میں فرق ہے، ان کا ظاہر اور باطن مختلف ہے، وہ سامنے کچھ ہے پیچھے کچھ ہے. ایسا دوست کتنا خطرناک ہو سکتا ہے کہ جس کا یہ معاملہ ہو. قل موتوا بغیظکم ان اللہ علیم بذات الصدور. پھر اس کے بعد، ان تمسسکم حسنۃ تسؤہم وان تصبکم سیئۃ یفرحوا بها، دوست تو وہ ہوتا ہے جو آپ کی خوشی سے خوش ہو اور آپ کے غم سے غمگین ہو. لیکن یہ کیسے دوست ہیں کہ وہ تمہاری خوشی پہ جل بھول جاتے ہیں، حسد کرتے ہیں اور تمہاری تکلیف پہ خوشیاں مناتے ہیں. وہ ان تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا، تو انڈائریکٹلی یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ وہ تمہارے خلاف خفیہ چالیں رکھتے ہیں، تم ان کی چالوں سے خوف مت کھاؤ، اگر تم میں صبر اور تقویٰ ہوگا تو وہ تمہیں نقصان نہ دے سکیں گے. ان آیات سے دوستی کا معیار بھی سامنے آتا ہے، ٹھیک ہے؟ دوست کیسا ہوتا ہے؟ لکھیے ان آیات کی روشنی میں، لکھیے کہ دوست کیسا ہوتا ہے، دوست کے اندر کیا خوبیاں ہونی چاہیے، کس کو دوست بنانا چاہیے، اور وہ کیا علامات ہیں کہ جن سے ایک برے دوست کی پہچان ہوتی ہے. یعنی اگر آپ اپنے دوستوں کو، چاہے وہ مسلمانوں کے اندر سے، اگر ان کو پہچاننا چاہیں، ان کے لیے بھی ایک بہت بہترین پیمانہ ہے، دوستی کا ایک بہت بہترین معیار آ رہا ہے سامنے. یعنی کوئی بھی ایسا شخص جس کے اندر یہ باتیں ہوں، وہ ہمارا دوست اور خیرخواہ نہیں ہو سکتا. اب آپ زندگی میں کسی بھی شخص کو لے لیجیے جس سے آپ محبت رکھتے ہیں، لیکن اس میں ان میں سے کوئی بھی چیز ہے، تو پھر آپ کو محتاط ہو جانا چاہیے. کیونکہ انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، دوست انسان کو اچھے راستے پر بھی لے جاتے ہیں اور شدید نقصان بھی پہنچاتے ہیں. بسا اوقات کچھ کام ایسے بھی ہوتے ہیں جو بڑی بڑی نیکیوں پہ پانی پھیر دیتے ہیں. دین کے کام میں جب بھی شدت اور انتہا پسندی ہوگی، اس کا فائدہ کم اور نقصان زیادہ ہو جائے گا. اسلام جو ہے وہ اعتدال کا دین ہے. پیچھے آپ دیکھیں، واپس منہ بحبل اللہ جمیعن کی جہاں بات ہوئی، پھر اس کے بعد وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ، اور پھر كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ کی بات ہوئی. تو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے فریضے سے پہلے کیا حکم ہے، کیا کرنے کا؟ اللہ کی رسی تو پکڑنی ہے، لیکن ساتھ ہی کیا نہیں کرنا، تفرقہ نہیں کرنا. کیوں؟ اس لیے کہ تفرقہ بازی ایک ایسی چیز ہے، مسلمانوں کی باہم نفرت اور جنگ و جدال اور لڑائی جھگڑا اور ایک دوسرے کی گردنیں کاٹنا ایک ایسا عذاب ہے کہ جس کے ہوتے ہوئے ساری نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں، بڑے بڑے اچھے کاموں پہ پانی پھر جاتا ہے. یہ زندگی میں یاد رکھیے کسی گھر میں اگر یہ فساد ہوگا شوہر اور بیوی کے درمیان تو آپ دیکھیں گے ان کی نمازیں روزے صدقے خیرات ضائع ہو جائیں گے. کیوں؟ کوئی ایک کو تانا دے رہا ہے, کوئی دوسرے کو ستا رہا ہے, کوئی اس پہ الزام تراشی کر رہا ہے, کوئی پیٹ پیچھے بیٹھ کے غیبت کر رہا ہے. دو دوستوں کے درمیان ہو, دین کا کام کرنے والوں کے درمیان یہ رفت ہو, دو خاندانوں کے درمیان ہو, گلی محلے والوں, دو پڑوسیوں کے درمیان ہو, کہیں پر بھی, تو آپ دیکھیں گے کہ بڑی بڑی نیکیاں جو ہیں وہ صفایا ہو جاتا ہے. اور شیطان نیک لوگوں کے پاس اس راستے سے آتا ہے. اس چال سے بچنا بہت مشکل کام ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں صبح شام یہ پڑھنے کو کہا, من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس. یہ وسوسے کیا چیز ہوتے ہیں, کس کے بارے میں آتے ہیں؟ یا اللہ کے بارے میں, اس کے دین کے بارے میں, یا اللہ کے بندوں مخلوق کے بارے میں وسوسے ہوتے ہیں ہمارے. اور یہی وسوسے ہماری بدگمانیاں ہوتی ہیں, یہی بدگمانیاں آگے بڑھ کر پھر زبان کی برائیوں کا سبب بنتی, اور اس سے آگے بڑھ کر پھر عملی طور پر جنگ و جدل شروع ہو جاتی, ہاتھا پائی شروع ہو جاتی, لڑائی جھگڑا شروع ہو جاتا ہے. آج صبح صبح مجھے کسی کا فون آیا کہ میری ایک اسٹوڈنٹ تھی, تو ان کے نوجوان بھائی کی ڈیتھ ہوئی, ان کی وائف نے بھی ایڈمیشن لیا ہوتا ہے, اسلام آباد کی بات ہے. ہوا یہ کہ وہ گاڑی شاید موڑ رہے تھے اور سامنے سے کوئی اور گاڑی آ گئی. تو جیسے آپ نے دیکھا ہمارے ملک میں ذرا سی گاڑیاں ایک دوسرے کے قریب آئیں یا ٹکرا جائیں یا کوئی مرضی کے خلاف بات ہو جائے تو عموماً کیا کرتے ہیں, گالی گلوچ شروع کرتے ہیں, باہر نکل کے تو ایک دوسرے کے اوپر ہاتھا پائی شروع کر دیتے ہیں. وہ ہوا یہ کہ اسی میں کوئی ہاتھا پائی شروع ہوئی اور ایک نے دوسرے کے اوپر اتنا شدید مکہ مارا کہ وہی ہارٹ فیل ہو گیا. گاڑیاں تو وہی رہ گئی جن کے بچانے میں یہ ہو گیا, اور نوجوان لڑکے کی ڈیتھ ہو گئی. یہ ہو رہا ہے ہمارے ملک میں, اتنا امپیشنس ہے, کوئی صبر نہیں, کوئی تقویٰ نہیں. صبر اور تقویٰ ہو تو یہ حال تو نہ ہو. تو یہ چیزیں کس قدر تکلیف دہ ہیں ہمارے معاشرے میں. ہمارا جو آج کا جہاد ہے, میں سمجھتی ہوں جو میں اپنے سامنے گول اور ایم رکھے ہوئے ہوں کہ کسی طرح مسلمانوں کے درمیان آپس کی محبت, اتفاق اور پیار لوٹے. ہم ایک ہوں گے تو دین کی خدمت کر سکیں گے, ایک ہوں گے تو ہم دنیا میں کوئی ترقی کر سکیں گے, تب جا کے سارے مسائل حل ہوں گے. جب انسان کے دل میں انسان کی ہمدردی اور قدر و قیمت نہیں ہے تو پھر نمازیں اور روزے اور صدقے اور خیرات اور حج اور زکات یہ سب چیزیں کس لیے؟ اللہ تعالیٰ تو ہماری باتوں کا محتاج نہیں. اس نے نماز بھی اس لیے فرض کی تھی کہ ہماری ٹریننگ ہو, روزہ بھی ہمیں ضبط نفس سکھاتا ہے, حج بھی یہی سبق دیتا ہے, فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج. ہر عبادت کے پیچھے سیلف ڈسپلن ہے, لیکن ہم صرف اس عبادت کی ظاہری شکل کو لیے ہوئے ہیں اور اس کے اندر کی جو روح ہے, جو اس کا نتیجہ نکلنا چاہیے کہ ہم انسان بندے, وہ تو ہو ہی نہیں رہا. اس کی طرف کسی کی بھی توجہ نہیں. ہمارے سارے جھگڑے کس پر ہیں؟ نماز کی ظاہری حالت پر. حج پہ لوگ جاتے ہیں, احرام پہنے ہوئے منا عرفات میں جھگڑے شروع کر دیتے ہیں مذہبی اور مسلکی. رات میں جو ایک بچی کا فون آیا, اور اس نے بھی یہ بتایا کہ حج کے موقع پر ان کے خاندان میں تھوڑا جھگڑا شروع ہوا اور نتیجہ ڈیورس پہ جا پہنچا. تو حج کے موقع پہ, یعنی عام دنوں کی تو بات اور ہے, حج کے موقع پہ حیرت ہوتی ہے نا. اکثر لوگ حج کے موقع پہ آپے سے باہر ہو جاتے ہیں, گرمی, رش, ناپسندیدہ چیزوں کی وجہ سے. جب تک ہمارے اندر سیلف ڈسپلن ہی نہیں آتا, ہم اپنے نفس کو ہی کنٹرول نہیں کر پاتے, تو ہم کیا عبادتیں کر رہے ہیں؟ اگر نماز سے سلام پھیر کے ساری دنیا کے اوپر سلامتی کی دعا بھیج کے تو ہم بد زبانی کرنا شروع کر دیں, ہم ایک دوسرے پہ الزام تراشی شروع کر دیں, کس طرح کی نمازیں؟ یہ کون سا دین ہے؟ تو ہمیں دین کی اصل اسپرٹ اور اصل روح کی طرف آنا ہے. جب ہم ایک اللہ کو مانتے ہیں نا, تو پھر ہماری انا ختم ہو جانی چاہیے. پھر ہم اللہ کے بندے بن کر رہیں, عاجزی سے رہیں, اپنی غلطیوں اور قصوروں کا اعتراف کرتے رہیں, دوسروں کو معاف کرنا سیکھیں, آگے بڑھنا سیکھیں, حوصلہ افزائی کریں, نیگیٹو تھنکنگ کی بجائے پازیٹو تھنکنگ اپنے اندر لائیں, تب جا کے جنت کا حصول ہو سکتا ہے. جنت کا معنی اتنا آسان نہیں ہے. ہمارے ہاں مذہبی طبقے میں ہی رواداری نہیں ہے جو دراصل دوسروں کو رہنمائی کر سکتے ہیں. جب مذہبی لوگ آپس میں جھگڑ رہے ہیں اور ایک دوسرے پہ الزام تراشی, ایک دوسرے کو گمراہ اور کافر اور پتنی کیا کیا فاسق کہنے کے فتوے ہی ہمارے ممبر و محراب سے اٹھ رہے ہیں, تو باقی باتیں کیسے ہوگی؟ یعنی جتنا بغض اور حسد اس طبقے میں آپس میں ہے, ایسا تو شاید دنیا کے کاروبار کرنے والوں میں نہ ہو. اور اگر ہم یہاں بیٹھ کے قرآن پڑھ کے اپنے دلوں کے اندر سے یہ نہیں نکال سکے, اور باہر نکل کے اگر ہم نے بھی یہی کیا کہ ہر ایک کو بری نگاہ سے دیکھنا اور ہر ایک کے لیے برے جذبات رکھنا, تو یہ بھی خراب ہے اور وہ بھی گناہ گار ہے اور وہ بھی فسادی ہے, تو پھر ہم نے بھی کچھ نہیں سیکھا. ہماری کوشش کیا ہونی چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ اپنی طرف نظر رکھیں، ہم میں کیا قصور ہے، اور اس کی اصلاح کی کوشش کریں، دنیا خود ہی ٹھیک ہو جائے گی.